Om Jnanasya Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Bhakti Rasamrita Sindhu mein Srila Rupa Goswami Prabhupada Chosat Bhaktyang ka varnan karne mein pehle kehte hain आदो गुर्वाश्रय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम आश्रय लेना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आश्रय लय भजे कृष्ण तारे नहीं थजे और सब मरे अखर। अर्थात जो आश्रय लेके कृष्ण भजन करते हैं अर्थात गुर्वाश्रय कृष्ण तारे नहीं थे तो वो व्यक्ति कृष्ण के प्रिय भक्त के आश्रय में है और इसलिए कृष्ण वो व्यक्ति को कभी भी त्याग नहीं करेंगे। वो व्यक्ति यदि पद से भ्रष्ट होते हैं तो कृष्णा विशेष नजर रखते हैं वो भक्त को और उनका उद्धार करते हैं और सब मारे आकर और सब लोग जो दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी प्रयास नहीं करते हैं कृष्ण सेवा करना या यथाविधि कृष्ण सेवा नहीं करते अर्थात कृत्रिम भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण के दास भगवान श्री कृष्ण के सेवकगण के चरणाश्रय नहीं लेके जो कृत्रिम भक्ति करते हैं तो ऐसा व्यक्ति का जन्म निष्फल होते हैं और केवल आते हैं जाते हैं और फिर 84 लाख जीव जाति में वो संसार चक्र में वापस जाते हैं। तो भक्ति का मतलब है आश्रय लेना। इस भौतिक संसार में हम आश्रय लेते हैं हमारी असंख्य भौतिक आकांक्षाओं में, लेकिन वो आश्रय तो कोई आश्रय नहीं है। वास्तव आश्रय है वास्तव वस्तु है कृष्ण। क्या आश्रय है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वो कोई आश्रय नहीं है। तो आश्रय है कृष्ण के चरण समाश्रित ये पद पल्लव पवंग महत् पदंग पुण्य यशोमरारे भवं बुधि वत्स पदंग परंग पदंग पदंग पदंग नभि पदंग नतेशम। भगवान श्री कृष्ण के चरण जो व्रज धर्म में चढ़ते हैं तो इनके चरण एक सामान्य बालक जैसे है, लेकिन इनके चरण में समस्त जगत के जीवों आश्रय ले सकते हैं। तो इनके चरण में आश्रय लेना चाहिए। तो कैसे आश्रय लेना? इनके भक्तों के चरण का आश्रय यही कृष्ण चरण आश्रय है, यही विधि है। कभी कभी लोग पूछते हैं तो क्यों गुरु बनना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है, हम सीधे भगवान के पास जाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्त पूज्य अभ्यधिका कि क्या हुआ। भगवान कृष्ण उद्धव को बताए तो कई पहले बताए कि मुझको पूजा करना यही उत्तम धर्म है, तो कैसे मेरी पूजा करना, तो मंदिर स्थापना है, श्री मूर्ति श्री विग्रह की स्थापना है, श्रृंगार आरती भोग ये सब करना है, और उसमें एक विचार है मद भक्ता पूजा व्याधि का, मेरी पूजा उससे अधिक और महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा का। तो भगवान हम पूछते हैं तो हम क्यों सीधे भगवान के पास नहीं जाएंगे, तो भगवान कहते हैं ऐसे आओ, यही विधि है, इनके भक्तों के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। आचार्यं मां विजानीयां नावमान्येत कार्हिचित् नामार्थ्य बुद्ध्य सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आओ, कैसे आना, आचार्य के द्वारा, क्योंकि आचार्य मुझसे अभिन्न है, आचार्य मैं हूं, दूसरे रूप में मैं हूं, कृष्ण भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए आचार्य को कभी भी अवमानना अपराध नहीं करना चाहिए, इनको एक सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे ही समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है, और वास्तव में देवताओं तो जो हम कुछ दे सकते हैं वो सब कुछ हम गुरु से मिल सकते हैं, और शुद्ध भक्तों की स्थिति सामान्य देवताओं से और बहुत बड़ी है। सामान्य देव कैसे, देवगण सामान्य है, सामान्य नहीं है, ये देव है, आराध्य है, पूजित है, लेकिन वो वर जो देवगण देते हैं वो ही भौतिक अस्थाई है और इसलिए सामान्य है। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य इनसे पूछा कि प्रभुपाद आप क्या कभी कभी देवलोक जाते हैं देवगण का दर्शन करने के लिए, और प्रभुपाद थोड़ा नाराज हुए, बोले कि क्यों मैं जाऊंगा, किस लिए जाऊंगा, देवगण मेरे पास आते हैं मेरे दर्शन करने के लिए। फिर प्रभुपाद बताए कि तो ऐसे वो राजा है और राजा के मंत्रीगण है, और अगर राजा का विशेष मित्र है तो अगर मित्र तो साक्षात संबंध है राजा के साथ, तो राजा का मित्र का कोई जरूरत नहीं है मंत्री के पास जाना, लेकिन मंत्री का जरूरत है अगर राजा से कुछ विशेष मांगता है तो वो राजा के मित्र के पास जाना। तो आश्रम आश्रय लेना चाहिए। और आश्रय लेना का फल है नहीं, आश्रय में एक औपचारिक विधि है दीक्षा लेना, आश्रय लेना ही दीक्षा। तो एक सिस्टम है कि पहले गुरु आश्रय लेना, उसके बाद दीक्षा लेना। लेकिन वास्तव में आश्रय लेना और देना में दीक्षा होती है। ये आज जो अनुष्ठान जो हो रहा है ये औपचारिक विधि है। मैं पूछूंगा क्या क्या नियम पालन करूंगा, लेकिन इसके पहले अगर आप पालन नहीं करते थे तो हम आपको दीक्षा नहीं देते। हम जानते हैं कि आप पालन करते हैं और आपका संकल्प है पूरा जीवन में पालन करना। तो ये एक विधि है कि ऐसे अनुष्ठान होते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपका पूर्ण संकल्प नहीं हुआ ये सब पालन करना, तो आप योग्य नहीं थे इस अनुष्ठान में दीक्षा लेने के लिए। तो इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि दीक्षा लेना केवल एक उपचार है, ओनली अ फॉर्मेलिटी। तो ये बात सुन के कभी कभी लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेने का कोई महत्व नहीं है, दीक्षा लेने का कोई दाम नहीं है। नहीं, दीक्षा लेना चाहिए। तो फॉर्मेलिटी क्या है? ये अनुष्ठान यही फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी कैसे? क्योंकि जो प्रतिज्ञा आप देंगे, वचन आप देंगे, तो पहले से निश्चित हुआ कि आप पालन करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूंगा तो क्या क्या नियम पालन करूंगा, मांस नहीं लेना, मैं करूंगा कि नहीं? ठीक है, ठीक है, तो मांस नहीं लूंगा और शराब पीना। अगर कुछ ऐसे शंका हो तो आप योग्य नहीं है इस अनुष्ठान में, अनुष्ठानिक रूप में दीक्षा लेने के लिए। लेकिन क्योंकि हम आपको विश्वास करते हैं कि आपका संकल्प है ये सब करना, इसलिए आपको बुलाया आज दीक्षा लेने के लिए। तो फॉर्मेलिटी है, मतलब ये अनुष्ठान, इस अनुष्ठान में औपचारिक रूप में सब कुछ कहना है और संकल्प लेना है जो इसके पहले सिद्ध हुआ, निश्चित हुआ। दीक्षा लेना की आवश्यकता है प्रत्येक मानव के लिए। शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेते हैं तो वो व्यक्ति का जीवन निष्फल होता है। तो हिंदू समाज में तो सब पूर्व काल में सब जानते थे कि हर एक व्यक्ति का गुरु आश्रय लेना चाहिए। लेकिन गुरु कौन है, शिष्य कौन है, शिष्य कैसे शिष्य होते, गुरु कौन योग्य है गुरु होना, और गुरु शिष्य संबंध क्या है, किस लिए ये संबंध स्थापित करना है, तो इसके बारे में यथार्थ ज्ञान का अभाव से ये गुरु शिष्य संबंध जो गुरु है जो भारी है जो महत्वपूर्ण है तो लघु जैसे बन गए थे। लघु मतलब हल्का, गुरु मतलब भारी। गुरु शिष्य संबंध का भारी अर्थ है, लेकिन क्योंकि अधिक लोग का उद्देश्य लघु है, स्वाग प्राप्त करना, शुभ लाभ मतलब सबकी तबीयत अच्छी रहेगी, और लाभ का मतलब जेब भरना, गोल सूख जाके। तो हम भी शुभ लाभ हम प्रचार करते हैं। शुभ है कृष्ण भक्ति, और लाभ है कृष्ण भक्त संघ लाभ करना, तो यही शुभ लाभ है। लेकिन ज्यादा लोग तो ऐसे सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है, तो इसलिए सोचते गुरु का मतलब है जो आशीर्वाद देते हैं भौतिक शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन वास्तव में भौतिक शुभ लाभ क्या है? वो वास्तव गुरु है जो हमको सिखाते हैं कि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। शुभ लाभ है कृष्ण और कृष्ण भक्ति, और सब शुभ लाभ जो है तो केवल काल्पनिक है। और वो काल्पनिक शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए हम केवल तकलीफ मिलते हैं। ये भौतिक शुभ लाभ प्राप्त करने का प्रयास में और प्राप्त करने में केवल दुख प्राप्त होते हैं। तो कौन तैयार है? गुरु शास्त्र में यही लेख है कि सबका कर्तव्य है गुरु चरण आश्रय लेना। तो किस लिए प्रयोजन है? जिससे हम मानव जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते। वो सफलता क्या है? यद्गत्वान निवार्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना, जिससे प्रत्यावर्तन नहीं होते। लेकिन ज्यादा लोग तो मूर्ख है, और उनका विचार है कि गुरु तपस्वी है, मंत्रविद है, ज्ञानी है, तो इनकी दिव्या शक्ति से मैं आशीर्वाद मिलूंगा भौतिक शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए। गुरु बहुत दयाल है तो बहुत तपस्या करते हैं, और मैं खाली उनका चरण स्पर्श करने से उनका तपस्या का फल का भाग मिलता हूं, बहुत दयालु है। तो उस प्रकार का गुरु शिष्य संबंध तिरस्कार करने के लिए, खंडन करने के लिए वास्तव आचार्यगण कृष्ण के प्रतिनिधि के स्वरूप में इस संसार में आते हैं और हमको सिखाते हैं कि जीव, हर एक जीव का वास्तव कल्याण है कृष्ण के चरण में आश्रय लेना, और दूसरे उपाय से नहीं। और सब कुछ जो तथाकथित गुरु स्वामी योगी अवतार इत्यादि बोलते हैं। यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति अकृत्रिम कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करते हैं तो ये सब गुरु स्वामी त्यागी योगी अवतार जितना बड़ा महिमामान होते हैं तो फिर भी वे केवल बकवास बोलने वाले धोखे देने वाले धूर्त बदमाश तो ऐसे नमां दुष्कृति मूढ़ा प्रपद्यंते न राधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रित। गुरु के रूप में साधु का वेश में दुष्कृति मूढ़ नराधम माया प्रहृत ज्ञान अर्थात बड़ा पंडित है लेकिन इनका ज्ञान नहीं है। वास्ट ऑफ ज्ञान दुष्ट सरस्वती की कृपा से शुद्धा सरस्वती की प्रतिबिंब स्वरूपिणी दुष्ट सरस्वती से ऐसे बड़े बड़े पंडित का ज्ञान विकृत होते हैं दुष्ट होते हैं और ये सब वास्तव शुभ लाभ के विरुद्ध प्रचारक गण सब असुर है। तो साधु कौन है पहले से ही समझना चाहिए। साधु कौन है जिनके हृदय में परम सुकृति है ऐसे व्यक्ति का आकर्षण होगा कृष्ण कथा पर। ब्रह्मंड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो वो भाग्यवान जीव का भाग्य क्या है वो भाग्य है कि आकर्षण होते हैं अमिश्रित शुद्ध कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। तो महान आचार्यगण इस भौतिक संसार में आते हैं कृष्ण भक्ति स्थापन करने के लिए कैसे विशेषकर कृष्ण कथा परिवेशन करने के द्वारा। तो सबको बताते हैं कृष्ण ही पुरुषोत्तम है वही भगवान है। तो सब सुनने वाले नहीं है इसलिए हम अभी सुना है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान का नाम की महिमा प्रचार करना एक नाम अपराध है। नाम महिमा वो विशेषकर श्रद्धालु भक्तजन को व्याख्या करना चाहिए। हम सबको बता सकते हरि नाम करो हम सबको बता सकते हैं कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान हे कृष्णा हम सब इनके दास है। लेकिन नाम की विशेष महिमा अश्रद्धालु व्यक्ति को प्रचार करना एक अपराध है क्योंकि जो अविश्वासी है निंदक है तो ये सब नाम महिमा सुनकर और भी और ज्यादा भी निंदा करते हैं। तो आचार्य गण का प्रचार है पहले समझ लो मानव जीवन का क्या उद्देश्य है क्या अर्थ है। पशुवत जीवन व्यतीत मत कर आहार निद्रा भाई मैथुनम च ये पशुवत वृत्ति के लिए जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, धर्म पालन करना चाहिए। परम धर्म क्या है समझना चाहिए। वो परम धर्म है सवाई पुंसांग फरो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यही आत्म सुप्रसिद्ध थी। परम धर्म है वो धर्म जिससे अधोक्षज भगवान जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है वे प्रकृति के तीन गुण के अतीत है। तो वो भगवान जो भौतिक मन बुद्धि वचन प्रयत्न इत्यादि से ग्राह्य नहीं है वो त्रिगुण के अतीत भगवान की अहैतुकी अप्रतिहता सेवा करना परम धर्म है। अहैतुकी मतलब जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ या भौतिक वस्तु से मुक्त होना की इच्छा नहीं होती है। और अप्रतिहता का मतलब सदैव नहीं है कि दिन में कुछ समय भक्ति करूंगा और बाकी समय भौतिक भोग विलास का नहीं। तो जो भाग्यवान है आकृष्ट होते हैं ये गोलोक वाणी सुनने के लिए, और जिनका वास्तव भाग्य का उदय होते हैं इस गोलोक वाणी पर आकृष्ट होते हैं तो वो व्यक्ति योग्य होते हैं। और वास्तव में आकृष्ट होने से गोलोक के दूतों के चरण में आश्रय लेने के लिए। फिर ये बात बार बार सुनने से हृदय का परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन का आरंभ होते हैं। फिर ये हृदय में ये निश्चय करना है कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। तो कैसे करना है तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना चाहिए कृष्णा के प्रतिनिधि के चरण में। वो आश्रय लेना का क्या मतलब है तो गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कृष्णार्थे अखिल चेष्ट। सब कुछ जो हम करते हैं बोलते हैं सोचते हैं सब प्रयास जो हम करते हैं हमारा जीवन का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि मेरे सब वचन चिंतन क्रिया इत्यादि द्वारा भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो हम कैसे करेंगे कल एक व्यक्ति मुझसे पूछा तो हम कैसे मालूम सकते। तो मतलब कृष्णा सब कुछ कृष्णा का अर्थ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो कैसे हम मालूम सकते कृष्णा कैसे प्रसन्न होंगे तो शास्त्र से हम पता मिलते हैं। और क्योंकि शास्त्र का अर्थ अति गूढ़ा है और इसलिए हम जो नवीन है भक्ति में हम शास्त्र का गहरा अर्थ आसानी से समझ नहीं सकता। तो इसलिए गुरु से हम साधु का अर्थ सुनते हैं और विशेषकर हम शास्त्र का उपदेश कैसे हम हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो वो तो गुरु से सुनते हैं। तो शास्त्र विधि सामान्य है तो ऐसे करो ऐसे नहीं करो, लेकिन जीवन बहुत ही जटिल है विशेषकर आधुनिक जमाने में। तो कैसे शास्त्र विधि हमारी विशेष अवस्था में हम पालन कर सकते हैं, हम आचार्यों गुरुजन से उपदेश में होते हैं। तो ये बात ये विषय बहुत ही लंबा है, दीर्घ है और गहरा भी है। एक दो वचन में सब कुछ कहना संभव नहीं है। तो किस लिए गुरु आश्रय लेना चाहिए, किस लिए दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा का क्या अर्थ है, उससे क्या होते हैं, गुरु शिष्य संबंध क्या है और वो गुरु शिष्य का अंतिम फल क्या होगा। अंतिम फल अंतिम मतलब कोई अंत नहीं होते, चकु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। लेकिन यही समझना चाहिए कि हम अभी वचन देंगे तो ये सब नियम पालन करना, लेकिन ये चार नियम पालन करने में और कम से कम इतना सा माला जाप करना, तो यही दीक्षा का आरंभ है। दीक्षा हर क्षण में होती है और धीरे धीरे गुरु साधु और शास्त्र का वचन पालन करने से हम योग्यता मिलेंगे आचार्यों की कृपा से दीक्षित होना सनातन व्रज धाम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो ये दीक्षा अनुष्ठान गुरु अनुष्ठान है, लघु अनुष्ठान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है कि वे इनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में भेज दिए। ये आचार्य परंपरा है, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज और असंख्य प्रख्यात और आख्यात वैष्णव है। आख्यात मतलब मूर्ख मानव समाज, तो वैष्णव जन को विशेष महिमा नहीं देते हैं। तो सभी वैष्णव श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं, जो इस भौतिक जगत में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। उनमें कुछ है जो विशेष प्रख्यात है और कुछ है जो विशेष प्रख्यात नहीं है, लेकिन सब श्री कृष्ण के प्रिय हैं। वे सब आते हैं हमको गोलोक वाणी गोलोक समाचार देने के लिए कि इस भौतिक जगत हमारा उचित स्थान नहीं है। शुभ लाभ सब के लिए है लेकिन यहां पर नहीं है, गोलोक धाम में श्री कृष्ण के चरण के आश्रय में हमारा शुभ लाभ होते हैं, अन्यत्रा नहीं। तो इस विश्वास के साथ हम दीक्षा लेते हैं। विश्वास होना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश कष्टमय जगत के परे है एक जगत है जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है, वहां पर केवल आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित, केवल प्रेमानंद होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो इस विश्वास होना चाहिए, इस विश्वास के अनुसार हम जीवन को परिवर्त करते हैं, ये सब नियम पालन करते हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। तो हम क्यों ये सब नियम पालन करेंगे, क्यों उससे क्या फायदा होता है, क्या होता है, क्यों हम शराब नहीं पियेंगे, क्यों हम इधर उधर सब कुछ नहीं खाएंगे, हम क्यों टीवी नहीं देखेंगे सोप ऑपरा, हम क्यों इतने से दृढ़ता से भक्ति करेंगे, क्या क्यों? तो उत्तर है कि हमारा विश्वास है कि कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, यदि हम सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम परम गति प्राप्त करेंगे, और यदि हम वैसे ही नहीं करेंगे तो हम परम गति प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस विश्वास के अनुसार हम भक्ति में दीक्षा लेते हैं। तो ये विश्वास हम गुरु साधु और शास्त्र से मिलते हैं और हमारा विश्वास है कि यहां पर हमारा सही आश्रय है। इनके चरित्र से अर्थात गुरुजन के चरित्र से हम विश्वास मिलते हैं, हम साहस मिलते हैं, हम विश्वास मिलते हैं कि कृष्ण ही है और साहस मिलते हैं कि मैं नीच अधम अयोग्य पापी होने के पर यदि मैं प्रयास करता हूं आचार्य और कृष्ण की सेवा में तो इनकी कृपा विशाल है, इनकी शक्ति विशाल है, और इनकी कृपा से मैं भी योग्यता मिलूंगा भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा करने के लिए। तो यही हमारी आशा है। तो मैं अयोग्य हूं, लेकिन गुरु कृपा विशाल है। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्तिस्तंभ सरस्वती ठाकुर और ये सब आचार्यगण की कृपा इतने विशाल है कि यदि हम गंभीरत्व के साथ प्रयास करेंगे इनके मार्गदर्शन पालन करना, तो निश्चय है तो मैं अयोग्य होने के बाद तो वे मुझको योग्यता देंगे। योग्यता बिचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणसार, गुरु कृपा ही सार है। तो वो कृपा प्राप्त करने के लिए हमारा थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए भक्ति में। तो यही विषय विशाल है, गुरु कौन है, शिष्य सद्गुरु कौन है, सद शिष्य कौन है, सन्मार्ग क्या है, सच्चिदानंदमय भगवान कौन है। तो ये सब सीखने के लिए हम गुरु के पास आते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् दीक्षा, इसका मतलब है विधि जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होते। तो इसलिए मैं बार बार सबको, विशेषकर जो भक्ति मार्ग में आया है या प्राथमिक स्तर पर है, तो सबको बताता हूं प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों अध्ययन करो, और जो करते हैं तो उससे फायदा मिलते मिलते नहीं, आप सब मुझको बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों पढ़ने से हम इतना सब मिल, मतलब पढ़ना मतलब रेगुलरली सिस्टमैटिकली, तो उससे हम क्या मिलते हैं, इतना सब मिलते हैं तो हम क्यों नहीं मिलेंगे। यदि हम पढ़ेंगे तो भगवान साक्षात जिनका एक रूप है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत है भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रदान है कलिहत जीवों के लिए। कृष्णे स्वधामो भगते धर्म ज्ञान अदिभि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराना खरोदित, हम सब अज्ञान का थिमिर, अज्ञान का अंधेरे में है, विशेषकर इस कली काल में, काली काल में सब कुछ काल है और हम भी काल कलंकित भी है। भगवान श्री कृष्ण आए थे और गोलोक धाम लौट गए हैं, और वे ही धर्म और ज्ञान का विग्रह है। तो इस कलुषित कली युग में भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में हम कैसे ज्ञान मिलेंगे, इस श्रीमद् भागवत है सूरज जैसा जिससे हम पूर्ण ज्ञान सूर्य कृष्ण के बारे में मिल सकते हैं। कृष्ण सूर्य सामा माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया होती का। कृष्ण सूरज जैसे है और माया अंधेरी अंधकार है। तो जैसे दिन का समय जिसमें सूरज आकाश में है तो उस समय अंधेरे का कोई अधिकार नहीं है, तो उस प्रकार जहां कृष्ण तहां ना ही माया अधिकार। तो उस प्रकार यदि हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो कृष्ण स्वयं पुस्तक के रूप में उपस्थित होते हैं और हमारा हृदय में प्रवेश करते हैं और हमको दिव्य आलोक के द्वार दिव्य आलोक देने के द्वारा हमारा सब अज्ञान का तिमिर अंधका हटाते हैं। विनतं स्वच्छ वो श्लोक क्या है, शिन्वतां शधयां निद्वान स्वच्छेष्टितं कालेन नार्थी दीर्घेन भगवान विशते हृदि। जो सदैव और गंभीरत्व के साथ और श्रद्धा के साथ प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत का अर्थ समझना, तो वो व्यक्ति कालेन नार्थी दीर्घेन दीर्घ काल में नहीं तुरंत ही साक्षात्कार करेंगे कि इस श्रीमद् भागवत अध्ययन का अभ्यास से भगवान स्वयं मेरे हृदय में विराजमान है। तो बहुत भक्त मेरे पास आते हैं, विशेषकर मेरे शिष्यों मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मेरे लिए कुछ विशेष आज्ञा है, तो यही विशेष आज्ञा है श्रीमद् भागवत पढ़ो। श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथों पढ़ो और उससे और कुछ क्या करना पड़ेगा आप मिलेंगे, आप सब कुछ, आप पूरा आध्यात्मिक जगत और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा, गोलोक धाम, नवरी धाम, रूप रघुनाथ सनातन और सब कुछ पूरा आध्यात्मिक जगत है और वो पूरा आध्यात्मिक जगत और सब मुक्त पुरुष महाभागवत पुरुष की कृपा सब कुछ मिलते हैं श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों पढ़ने से और ये सब ग्रंथों का उपदेश पालन करने से। तो इसलिए मुझ और मेरा विशेष उपदेश है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, उससे आपका परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। All glories to Srila Prabhupada.